ભાઈ ભાઈ બધી બહેનો ને બધા ભાઈઓ મેરે આવી જાઓ, જલ્દીથી મેરે આવી જાય, મજા આવી જાય. ભાઈ ભાઈ આજે બહુ આગે નહીં નાચવા, આટલા મેરે નાચે ને ટક્કર નાચવાની મજા આવે. એક ભાઈ ની ફરમાઈશ, અમારા નામ ની ખબર પડી, ફરમાઈશ ભાઈ. પમ પમ બોરા કાશી હર હર મહાદેવ. ઉઠાઈ દેનો હાથ. માયનપુર ના ભૈરો બાબા, ઉઠાઈ દેનો હાથ. માયનપુર ના ભૈરો બાબા, માયનપુર ના ભૈરો બાબા, કોઈ રહા ના કી. उठाइए दोनों हाथ. डमरू बजाते हुए बाबा के दरबार में जिनके हाथ है वो अपने हाथ से डमरू बजाएंगे. बाबा भोले के मनाएंगे. बाबा का दो चीज बहुत पसंद है, एक डमरू और एक भंगिया. उठा के दोनों हाथ. डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम में नौजवान बच्चे औरत सभी जाते हैं और सभी बाबा के दरबार में दर्शन पाते हैं. उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे. डीजे कमो उठाइए दोनों हाथ और डमरू बजाते हुए 1 2 3 4. बम बम बोल रहा है काशी. आइए काशी बना दिया. बोल रही दोनों हाथ. थोड़ा सी कृपा कीजिए भैया. बम बम बोल रहा है काशी. बम बम बोल रहा है काशी. बम बम बोल रहा है काशी. बम बम डीजे डीजे कमो कमो डीजे कमो कमो डीजे डीजे जतिन.